أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وهو قد لعبنا يا آيات بقول إيا السدن إيا السديدات أو سورة البقرة كمدة. وها إلهي سبحانه وتعالى إنه رسوه ورمي عشر كين آيو ودن بيهي أيضو أي نقص ونحجرني سدن أمورات وحاوي إلهي سبحانه وتعالى يهود أو كثر ترسيين آيي كوان قبائح أو أي سمايين إيا كوان أو انتقامات هو إلهي أمار فيها سأر بسرية عذاب إلهي وعذابي هي تغنى أمويهن هو إلهي أول نعميهي انت سأينو كسور لحجرني انت سنو حين وصعون عيان عيين وصور لحني إله لغو جاراي جسك سيقول السفعاء لغو جاراي مرسا عبد الله وهو نصور له سبحانه وتعالى طبقة الله ومن أحسن من الله طبقة ونحن له عابدون. إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا وها أولاي وآتر سيد محمد كهو سبغة الله سبغنا الله إلهي أيانا في الجيل سبغة الله إلهي في الجيل كيس وإلهي سبحانه وتعالى أيان الجيل كيسا للجلسي ومن أحسن لها كوناك بذن أحد كوناك المجر من الله إلهي سبغة من سبغة حجر في الجيل كيسا ونحن عمدنا له الله عابدونا سواء عابدها أيانا. أيضا إن مثلا تقولي إن أنت أنا معنى هذا أنا أجري يهود أيا مسلمين سوى يقول هنا ليري أنا هو حاننا أهل كتاب فهرة بغلا غيرنا وايه الرئيسي وحاوية قدر إينا واعي طوى الرئيسي أم بيضا عرب لغا مصوى بحجر أو حالة صوى بحجر يهود محمد هديء ونبي هاي أنا قا أيانا لفصوى الثار العاي أما يساسوها صعدين وصنبه هين هذا هذا نوع عاسئين دهين. إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا يوحو لي مرتح جبة سنفوق عدونا قل أعطر هذا إلهي سيد محمد تعالى هل تعطر هذا أتحاجون أنا أمو حاد مولد ديريسين في الله إلهي أيدي سميه مولد ديريسين. قل أعطر هذا إلهي أتحاجون أنا أمو حاد مولد ديريسين في الله إلهي مياد مولد ديريسين معناه وحاولي أن أصدقى نبيا من العربي إلهي إنه عرب مدعو قدر سميه مولد ديريسين. والحال هو علنا ربنا أنك حب غير مؤيهي وربكم إنك حب غير مؤيهي وإلهي إسكالليهي أدو من كيسا إدعو دونعين وخدوات محير إلهي أدو من كيسا إسمين قلت مرسا سيسمه ديهاي أيانا إلهي سبحانه وتعالى ودورنا يا أما الهدلاء يا وحاجر في أهلمك النغم مرسا على يهودهي سبحانه وتعالى سلاس لا يهودهي أولها سلاده إلهي سبحانه وتعالى أنك حد جينا وإنك روى حد جينا وأولنا الله إسكالليها إذو من كيسا قصته الدون إنه قدرت ولنا أنك وحان نوصبنا ذي أعمالنا ما سينا إياه نوصبنا ذي أدي أنا المسلمين وإنه لكي جازين إياه ولكم إذنك روى ينصبنا ذي قلبنا يهودا أعمالكم أعماسين وإنه لكي جازين إياه مرسى وحاوية وحان لبعي استكرين إن مرسى في أعماسين أي سنته ورحى أن ثم سيسن إن إلهي أون كرامي ولنا وحى أن وصبنا ليون إسكالينا أعمالنا أعماسين إلهي موجاتنا ولكم إذن كان وحى أن ينصبنا لأعمالكم أعماسين wanaxnu anaguna lahu lilaahi alle mukhlisuuna, kuwa diinka u khalisaaya oo u garax jiraaya ayaa nahay, diintana ilaahay keligiisa ayaanu ku gooni yeelaynaa. waxa weeye iyo camalka saalixa, laakiin adinku sidaas ma yeeshiin. mar haddaan anagu mukhlisiin ahane, annaga ayaa ku haboon doorashada, sidaas dheh ayaa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. am taquuluuna, bala taquuluuna waxaad ku qoblaysiin oo dhahlaahay ina ibraahima ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciil wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub iyo wal asbaab owlaadu yacquub kaanuu waxay ahaayeen yahuuda yahuud ayay ahaayeen oo amase nasaara nasaara ayay ahaayeen. am yaquuluuna waa la akhriya, amtana waa la akhriya, taadiil ira kadaa waa la kadaabaayo weye qoladaas yahuuda oo markaasi ambiyadaas waxa weye yidhaahdeen yahuud bay ahaayeen, diinta yahuudiyada ayna haysteen, ummadoodana waxay u dardaarmeen, diina yahuudiya ayay u dardaarmeen, ayagoon hadda ayaga kuwaan xataa diinta yahuudiya waxba aanan ka haysanin. marka hadda amtaana waxa weeye muqadaco oo bimacnaa bal ah weeye, meshaasna waxay noqonaysaa lilirhaabi intiqaali way noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, am taquuluuna, bala taquuluuna waxaad ku qowlaysiin qoladiina yahuuda, amase am yaquuluuna bala yaquuluuna waxay ku qowlaayaan ow dhowlaahay, ayagoo markaasi been abuur ay ka tahay ina ibraahima ibraahim nabiyulaahi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa yacquuba isxaaqa nabi isxaaq, nabiyulaahi ibraahim ayaa labadaas dhalay iyo wa yacquuba yacquubna ibnu isxaaq weeye iyo wal asbaaba owlaadu yacquub kaanuu waxay ahaayeen yahuuda yahuud ayay ahaayeen oo amase nasaara nasaara ayay ahaayeen. qul waxaa i tiraa ow dhowlaahay, a antum idinka miyaa aclamu og oo waxa weeye idinka miyaa arrintaasi cilmi leh, amillaahu mase alle ayaa og. arrintu waa iscacaddahay ilaahay baa ogeye subxaana watacaala. ilaahayna waxa weeye nebi ibraahim waa diri yeelay oo waxa weeye waxyaabahaas ad ku sheegaysaan oo diinta yahuudiyada iyo nasraaniyada ilaahay waa ka diri yeelay, maxaa yeele waa kawdha ilaahay maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslimana, waa kawdha ilaahay. oo ilaahay waxa uu yidhi ibraahim ma uusan ahaynin mid yahuudi oo yahuud loo misleeyey, nasraanina ma uusan ahaynin, laakin waxau ahaay xaniifan muslimana ayuu ahay. marka ilaahay yaa guri yeelay kolka waxaa la leeyahay iyadoo lagu inkiraayo, a antum idinka miyaa aclamu ogsoon, amillaahu maka alle ayaa ogsoon arrintaas. ilaahay subxaana watacaala ayaa og, waxa weeye ilaahay subxaana watacaala labada diimood aad ku sheegaysiin oo diina yahuudina keeda ay ku sheegayso nasaarana keeda ay ku sheegaysane ilaahay subxaana watacaala ayaa ka diri yeelay nabiyulaahi ibraahim. markaasuu dhahay alle waman adlamu yaa ka dulmi badan minman duulka ka maqariyey shahaadatan shahaado qariyey oo cindahu agtiisa ahaatay shahaadadaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay. waxa weeye axad ka dulmi badan ma jiro, waa yahuud weeye, maxaa yeele waxay qariyeen shahaadadii ilaahay oo tawreed ku keelay oo nebi ibraahim ou iska lahay oo markaasi diintiisu inay xaniifiyo ahaaday ku keelay tawreed ayay qariyeen, markaasuu waxyaabo kale ayay ku sheegaayaan. sidaas ayaa marka waxa weeye waxay ku yihiin haalimiin ayay ku yihiin yahuud. waman aqlamudaana waxa weeye istifhaamu linkaari bimacna nafyi weeye, waxa weeye waxaa la ankinayaa waxyaabaha ay sheeganayaan, wax ka dulmi badan inaysan jirinna ilaahay waa caddaynayaa. markaasuu dhahay alle waman aqlamu yaa ka dulmi badan, waa maya weeye cid ka dulmi badan ma jirto. niman duulka ka maqariyey aqsa naasa dadka ka qariyey weeye shahaadatan shahaado oo cindahu agtiisa ahaatay walahuu og yahay uu ku cilmi leeyahay qariyey shahaadadaasoo saarinatan min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay. wama allaahu alla ma ahanow dhahay ilaahay subxaana watacaala biqaafiin alliyo halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysiin. wama allaahu alla ma ahanow dhahay ilaahay biqaafilin kii halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysaan amase camaa fii yacmaluuna ay camal falayaan, yaana waa la socday karaa. hadda marka aayaddan qaybteeda dambe waxaa ugu sugan tahdiid ayaa usugan, ayaa ugu suganoo ilaahay subxaana watacaala waa guulguulayaa. waxa ay samaynayaan in lagu cilmi leeyahay oo ilaahay caalim uu ku yahay, ilaahayna uu ku gaasin doono ayaa markaas loo tilmaamayaa loona sheegayaa. ambiyadaas hadda ay sheegsheegeen baa ilaahay wadan wuxuu leeyahay tilka taasayna ilaahay rusushaas aad sheegteen oo ambiyada ilaahay ah ummatun ummad weeye, ummaddaasoo qad xaqiiqaha khalad tagtay, uma tagtay weeye laa waxaana usugnaaday maa kasabad waxay kasbata ayaa usugnaaday walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbateen. ambiyadaas adseeganaysiin leeya annagayna ahaayeen fulaanay ahaayeen leeyihiin warkooda iska daya ilaahay leeyihi waxa weeye waa ummad oo tagtay waxayna leeyihiin wixii ay kasbadeen camalkooda waa ay la tageen adinkana maanta oo aad joogtiin waxaad kasbateen aad leeyihiin. waxa weeye wax umado ay samaysatay amase shaqsiyaad ilaahay ahlullaahidiisa ahay wanaagsan waxyaaba ay samaysteen ayadoo aan dariiqoodii lagu joogin in lagu faano ama lagu sheekaysto ama markaasi waxa weeye wax laysaga dhigo wadadeedina laga leexdo waxba inaysan taraynin ayaa ilaahay caddaynayaa. meeshaasaan ahaa iyo meeshaasaan ka dhashay iyo dad culumahan kasoo jeedaa iyo waxyaabahaas inaysan waxba taraynin haddaadan adigu aadan fiicnayna waa laga qaadanayaa. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala walaa tus'aluuna laydinka su-aali maayo u dhah ilaahay amaa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala waxay camal faleenne waxba laydinka su-aali maayo oo waxa weeye camalkooda idinka xidinka waxaydinka weydiinayso sida waxa weeye siinaba aan ay waxba loogaga weydiinay. halkaas marka waxaa noogu dhammaaday amuuradii soddonka ahay oo aynu kasoo bilownay yaa bani israa-iil ibtuluu nicmatii allatii ancamta calaykum ilaa halkasan jiska uu ka dhammaaday ilaa laga soo gaaro. hadda meeshaan waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaanu ka gelaynaa. fayaquulu waxay ku qawli doonaan u dha ilaahay waxay dhihi doonaan mustaqbalka assufahaau kuwa juhaalada ah u dha ilaahay wax magarashada oo min annaasi dadka ka mid ah maa maxaydaa wallaa jeediyey hum nabiga iyo asxaabtiisa can qiblatihim qibladooda maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaadeen caliyaa korteeda qibrada ay qaabishanaayeen maxaa ka jeediyey. sidaa hadday yidhaahdiin oo dha ilaahay qul waxaa tidhaahdaa lillaahi alla ayuu usugnaaday almashriqu makaano qorax ka soo bax iyo walmaqribu makaano qorax u dhac ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala jahooyinka dhammaantood allah iskale ilaahay subxaanahu watacaala in loo jahaysto ayuuna farayaa yaa kasta oo markaasi waxaa weeye qofku ilaahay uu doonaayo waa ilaahay ku caarili karana ma jiraan weeye. yahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono hanuunkiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuuninayaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan oo diinta islaamka ah kaas ayuu ilaahay ku hanuuninayaa. marka hadda aayaddatan intaanan macnaheeda aan u gelin aayaddan waxaa ilaahay rasuulkiisa uga warramayaa waqtigaas ay kusoo degaysay aayaddaanu mustaqbalka ka dambeeya waxyaaba dhici doona ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka usii sheegayaa. marka hadda fayaquulu sufahaau ayuu dhahay aayaddaa marka waxay ka mid tahay qeyb oo laga khabro ayay ka mid tahay arrintaasna haddii aynu soo koobno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaabili jiray kacbada salaadiisa marka uu maka joogi jiray. markii madiine uu soo haajiray ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu faray bayt almaqdas inuu qaabilo ayuu faray. markaasaa allah wuxuu soo dejiyey aayaddatan ayaa ilaahay soo dejiyey si ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u ogeysiiyo in kacbada mar labaad loo wareeji doono oo markaasi waxa weeye laga hor imaan doono lagu caarili doono gaar ahaan yahuuddu ay ku caarili doonaan iyo arrintaas inay nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjiso ay u noqoto maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka khabrayaa maqluubaad ayuu ka khabrayaa shay qeyba ayuu ka khabrayaa. kabacdina waxaa soo degiyey aayaddu markaasi saxweel oo qibla oo hadda mar dhow aanu ku tegayna. marka waxa ay keenaysaa aayaddatan markaasi inay markaasi xagga nusuulka ay ku horeysay iyo tilaawada weeye. hadda ilaahay wuxuu yihi sayaquulu waxay ku qawli doonaan assufahaau kuwa dabaalada ahowdha ilaahay juhaalada weeye. marka hadda waxaa la yidhi siin iyo fa ayaa lala yimid waxaan dhihi lahay siin ayaa lala yimiday oo sayaquul ayaa la yidhi waxay taasi faa'iideyeysaa la yidhi istimhaar wax la yidhaahdo maqaaladatan inay weligood iska wegaayeen oo aysan kasoo laabanaynin oo dadka xataa ayaga ka dambeeya ay dhihi doonaan. assufahaau ayuu dha ilaahay sufahaadu waa jamcu safiih weeye safiih oo markaasi sufaha lagu jamciyey safiihna waxaa la yidhaha qofka dabaal yahaa uu yahay oo safiiha waxay culummadu yidhaahdaan man yatajanabu lmanaafic qofka waxyaabaha manaaficda ahoo anfacaya ka dheeraada wayatacaqallaqu bilmalaari waxyaabaha dhibaayana ku tacluqa dabaal waxaa la yidhaha marka yaa dabaala markii la yidhaahdo qofki wixii anfacaya ka dheeraanayo waxa anfacaya ma rabiyo waa ku tacluq ahay ku dhegayaa oo isku mashquulinaya oo dhexgelaya waxyaabaha dhibaaya, waxaas ha noqdaana wax dunyawiya ama wax diiniya ha noqdaano. waxaan shaki lahaynaa lii markaasi kaafirku inuu ku tacaluqaayo malaaru diiniya weeye, wax diinta dhibaayo, maxaa yeele kufri iyo macaasi ayuu ku dhex jiraa. dhibaato ayaa marka mustaqbalka u imaanaysa. marka waxaa la leeyahay fakulu kaafirin safiya leeyahay, gaal dhammaantiisu waxa weeye dabaal weeye. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala isaga rasuulkiisa sii khabraaya, waxay dhihi doonaan ma maxaydaa wallaa jeediyey hum nabiga iyo asxaabtiisa ayu shayin taraka nabiya sal allahu calayhi wasalam waalmuminiin weeye aan qibladiin qibladooda maxaa ka jeediyey alla sii qibladaasoo kaanu ay aadeen calayha korkeeda qibrada ay qaabili jireen salaadooda waa baytalmaqdas. waana ku tegi doonaa maxaa yeele 7 iyo 10 bilood ama 6 iyo 10 bilood ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada u dukanayay baytalmaqdas madiina intii uu joogay. kabacdi ayaa markaasa laga soo wareejiyey asagoo isaguna aad iyo aad u jecel, laakiin aayadahan kale oo noo soo socda ayaanu ku sheegaynaa. marka saas ayay dhihi doonaan qibladooda ay ahayn maxaa ka jeediyey. saa markay yidhaahdiin waxaad dhahdaa hawdha ilaahay qul waxaa u tiraahdaa lillaahi alla ayuu u sugnaaday almashriqu makaana qorax ka soo bax iyo walmakhribu makaana qorax kudhax. jahooyinka oo dhan ilaahay baa iskale. marka ilaahay maadaama jahooyinka iska leeyahay addoonkiisa wuxuu farayaa meeshii markaasi uu doono inuu ujeesto, oo ilaahay meeshii uu doonayo ayuu addoonka ujeesto leeyahay. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam markii marka horeba kacbada u dukanayay, kadibna waxaa loo jeeyay baytalmaqdas, ilaahay baana tasarufkaa iskale. yahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuha uu doono hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ka hanuuninayaa, dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan, kaasoo waxa weeye diinta islaamka ah weeye. wakadalika sidaasoo kale udh ilaahay kama hadaynaakum ileyhi weeye haddaasiin ummatul muxamed dadka wanaagsan oo waxa weeye ummatul ijaabada ah. wakadalika sidaasoo kale udh ilaahay taanu maaragtay yaa idiin hanuuninay oo waxa weeye dariiqa mustaqiimka oo diinta islaamka ayn kugu hanuuninay. wakadalika sidaasoo kale udh ilaahay jacalnaakum waxaanu idinka yeelnay yaa ummata muxamed weeye ummatu muxamedey ummatan ummad ayaanu idinka yeelnay udh ilaahay ummaddaasoo wasadan oo caadiliina ayaan idinka yeelnay. wakadalika sidaasoo kale udh ilaahay hadda waxa weeye qofkii wadada tootan ilaahay uu ku hanuunshay taas weeye midda markaa ilaahay uu ka yeelay ummad caadila. qofka haddii wadada tootan alla ka hanuunsa ayuu caadil noqonayaa. haddii waxa weeye wadada tootan ba uysan ku hanuunsanayn cadaalad laga sugi maayo weeye. jacalnaakum waxaanu idinka yeelnay udh ilaahay ummatan ummad ummaddaasoo wasadan oo caadiliina ayaan idinka yeelnay. ummad waxa weeye cuduul ah oo khiyaar ah ayaanu idinka yeelnay, saasaa idinka dhignay udh ilaahay subxaana watacaala. macnu waxa weeye asxaabu khisaalin xamiida weeye, khasnada yar wanaagsan asxaabtada idinka dhignay. waxaan shaki lahayn baa la yidhi qofka sidaas ahaa la yidhi inuu akhyaar yahay caadilna uu yahaa la yidhi. oo markaasi waxaa kaloo laga wadaa asxaabu cilmin wacamalin weeye, asxaabu cilmin cilmi asxaabtiis iyo camal weeye. waxayna culimadu yidhaahdeen jamin oo dadkaas la weyhaayo ma jiraa la yidhi. jamin kasta waxa weeye dadaa jooga, maxaa yeele xadiiskii nabiga wuxuu ahay laa tazaalu daa'ifatu min ummatii uu dhahay daahiriina cala alxaqi. waxa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam daa'ifa juuli maysa u dhahay ilaahay oo ummaddayda kamid a inay markaasi waxa weeye daahir ay ku yihiin xaqa ay daahir ku yihiin. laa tazaalu juuli maysa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam daa'ifatu min ummatii jamaca ummaddayda kamid a daahiriina cala alxaqi xaqa inay qaalib ay ku yihiin. oo waxa weeye xaqa ay muujinayaan laa yaduru man khaalafahum qofka khilaafana waxba uysan dhibi karayn xataa yaatiyahum amrullah amarkii ilahay inta uu imaanayoon calaa dalika ayaguna saa ay ku sugan yihiin. waxaa la yidhi marka qur-aanku inta uga joogo dadkaas way joogaan, maxaa yeele ilahay ayaa wuxuu yidhi allahu nazala axsan alxadiisi kitaaban mutashaabihan masaaniya taqshacaru minhu juluudu ladiina yakhshawna rabbahum, waana qoladaas weeye oo waxa weeye rabbigooda ka baqaaya. haddii marka dadkaasi aysan joogi lahayn baa la yidhi sidaas ah qur-aankuba baaqi ma ahaa inaa la yidhi. balaayada hadda adduunka kusoo degaysa meel walba hadda masaa'ibkaa muslimiinta haysata daliil uma aan baa la yidhi in dadkaas la weysan yahay akhyaartaas. maxaa yeele ambiyadu ayagoo joogo mawjuudiin ah ayaa dhulgariis dhici jiray, nasakh ayaa dhici jiray ummadahooda lagu samaynayo. marka hadda dadkan kaloo saalixiintaha iyo awliyadaani ambiyadu yaaba ka waaweyneeday. maxaa yeele xadiiskii saynaad binti jaxshi waa dheeraaye an ahliku wafiiha asaalixuuna markay nabiga tiri ina nabu dhaha yowma lilcarabi min sharin qad iqtaraba futuxa lyowma min darbi yajuuj wamajuuj mila hadihi ayay hay tiri rasuul allow manaa halaagaya ayagoo saalixiinta na dhex joogaan. markaasuna wuxuu nacam haabuu dhahay ilaa kasura khabar fasaadku haduu bato waa liin halaagaya. marka hadda waxa weeye halaaga waxaa keenaya fasahaadkii waa batay, dadka xun ayaa batay, saas waxa weye waa la halaagaya. halaagaas markuu yimaadana yacumu saalixa wadaalix weye, qofka saalixa ahu wanaagsan waa camimaya, qofka waxa weye sare oo saasitaane waa camimaya, oo kulli dadka dhe ayuu gaarayaa. laakiin maalinta qiyaama qof walba ilahay camalkiisa uu qoraya. umad oo caad ilaha idin ka yeelow dhe ilaahay, litakuunuu inaad ahaatiin ow dhe ilaahay shuhadaa kuwa ku markhaati ka ah, cala naasi dadka ku markhaati ka ah. laamtaan litakuunuu litaxliil weeye ama lamucaaqaba wasayruura weeye. maalinta qiyaamo ummatu maxamed markhaatiyaal bay noqonayaan, oo waxay markaasi ambiyaday u markhaati ka ahayaan, ummadahay ku markhaati ka ahayaan, oo ummadaha in ambiyadeedii ay soo gaarsiisay risaalada ayay markaasi waxa weeye ayuu sheegaya. iyo wayakuuna rasuul yow ilaahay, rasuulku inuu ahaado calaykum burkiina isaguna shahiida mid ku markhaati ka ah, inuu markaasi waxa weeye risaalada idin soo gaarsiiyey, waxa aad sheegaysiina markaasi wax xaqa yihiin. marka taas xadiisaa soo arooray rasuulka markhaatigiis, xadiiska macniisa waxay ahaayeen maalinta qiyaamo waxaa la soo joojinayaa ummadii hore kufaarahoodi, banaan baa laysuu keena rasuulka calayhi salatu wasalaam. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay maxaad ii rumay weyseen, ow mid digaayo idinma imaanin. kolkaasi waxay leeyan rabbigayno nooma imaanin wax digaayo oo inkiraya. ambiyadeedi yaa la siinayaa. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay soo ummadaha risaalada ma gaarsiina, kolkaasi waxay leeyan rabbigayno waanu gaarsiinay, waxaad nala dirtay ee waxa weeye ma aysan rumaynin. ilaahayaa marka wuxuu leeyahay soo caalimna ku ah si xijo loogu oogo yaa markhaati idiin ah. markaasi waxay leeyihin ummatu maxamed aa noo ah, ummatu maxamed ayaa la siinayaa. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay markhaati ma ka tihiin rususha inay gaarsiisa risaalada umadahooda oo ay ku kufriyeen, markaasay haa leeyihiin markhaati baan ka nahay arrintaas. ummadihiibaa marka waxay leeyihin sayna u markhaati kacayaan, iskuwa waktu ma aanan ahayn. markaasi waxay leeyihin rabbigaynow waxaa noo khabray rasuulkeena, kitaabkaaga ayuuna noogu khabray, waana saada mid run sheegaya, khabarkiisa kurun sheegaya. ilaahay markaas ayuu wuxuu leeyahay yaa idin taskiyeynaya, saas taskiya yaa idinka samaynaya. markaasi waxay leeyihiin nabigayna, nabigaa la siinaya calayhi salatu wasalaam. markaasuu wuxuu leeyahay ashhadu ana ummatii cuduulun, waxaan markhaatika kacayaa ummadeedu inay caadil tahay. rasuulka calayhi salatu wasalaam wax lasii weydiiyaa ma jirtee, horay ayaa xukunka laga saaraa marka. wamaa jacalnaa kama anaan yeelnow dhe ilaahay alqiblata qibladow dhe ilaahay lakal aana yeeli hadda qibla kuwa aljihata waya jiha kama yeelin allatii taasoo kunta aada heeday calayhaa korteeda marka horo ilaa linaclama inaan ogaano mooyaane cilmi duhuur man wuxuu yatabicu rasuula rasuulka raacaya oo u rumaynaya niman duuna aanu ka ogaano yaan qalibu gadoomaya calaa caqibayi labadiisa cerdeed ku gadoomaya. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa jacalnaa, hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam waa lasoo wareejiyey baytul maqdisina laga soo wareejiyey ayaa kacbada loo soo wareejiyey. kacbada markii loo soo wareejiya ilaahay rasuulka wuxuu ku leeyahay wamaa jacalnaa kama yeelin alqiblata qiblada, oo hadda qibla ku ah weye hadda bayta nool in lagaa soo jeeyey hadda lagu jeeto weye geesaaga ma yeelin allah sida qibladaasoo kunta aad aheeday marka aga hore ayaa korteeda waa markii nabigu maka uu jeeyi jiray. hadda qiblataaga ma yeelin ilaa linaclama inaan ogaano mooye imtixaanaa meesha ku jira weye. ogaalkan waxa weeye cilmi duhuuraa loola jeedaa, ilaahay cilmigiisa qadiim weeye dadka ayaa loo daahirinayaa linaclama inaan ogaano man wuxuu yatabicu rasuula rasuulka raacaya aan ogaano niman duuna aan ka ogaano yaan qalibu gadoomaya calaa caqibayi labadiisa cerdeed ku gadoomaya oo waxa weye kufri u noqonaya asoo shakinaya diintiisa haddana maaynaya nabigu calayhi isalatu wasalaam inuu waali uu ku sugan yahay ou xayraan uu yahay. dad oo badan ayaana hijaabaa la yidhi oo arrintaas waxa weye islaamka u iga baxay, kuwaasoo hadda marka horeba sida la sheegay ahay munaafiqiin oon islaamka si fiicanba waxa weye qalbiga aanan ka qabin ayaa haddana islaamka kasii baxay daahirkaa la yidhi. ilaahay marka wuxuu dhahaa haddana subxaana watacaala wa in kaanad waxay ahaatay dhe ilaahay kawliyadaasi wareejintaas la kabiiratan mid aragay ahaatay oo dadka dhib ku ah ilaa cala aladiina kuwa mooyaane hada allaahu alla uu hanuunsay. wamaa kaana allaahu alla ma uusan aanin liyulica iimaanakum iimaankiina inuu laga caayo, ilaahay ma uusan aanin macnaha salaadiina inuu laga caayo ilaahay ma uusan ahaanin. ina allaha allow dhe ilaahay binnaasi dadka la ra-uufun alleh u furid badan weeye raxiimun alleh u naxariis badan weeye. ayadan iyadana waxa weeye saan hore uga soo warrayn rasuulkeena calayhi salatu wasalaam maka markuu joogay qibladu kacbada uu ka jiray madiine markuu u haajiray waxaa la amray baytul maqdis inuu qaabilo isagoo yahuud soo dumaya. markaasuu toobay toban bilood iyo lix iyo toban bilood uu dukanayay rasuulka calayhi salatu wasalaam yahuud waxa uu ka arki jiray kibir, waxay dhihi jireen ina muxamedan yufaariqu diinana wa yusalii liqiblatina, muxamed diinkayna waa faaruqa qibladaynana waa u dukanayaa. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu jeclaa kacbada in loo jeediyo oo kacbada uu dukado ilaa say jibriil uu kusoo dego maalin isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam dukanayo. Jibriil marka waxa uu dhahay baa layidhi, ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay, jibriil waxaan jeclaa in ilaahay qabyada ii wareejiyo oo markaas qabyada abi ibraahim ah, rabbigaaga ii su-aal. Markaasuu say jibriil waxa uu dhahay, ilaahay agtiisa abaa iga karaamo badan, samada ayuu say jibriil qoray. rasuulkaana calayhi salaatu wasalaam wuxuu fiirinayay jihada qiblada ee samada ayuu fiirinayay asagoo idan markaasi sugaayo. waxaa kusoo dega markaas say jibriil asagoo nabigu laba hanaadood oo salaatu duhura dukaday, markaasi baytulmaqdis dukaday, ragga bayna ahdaa layidhi. markaasaa nabigu waxaa la hadlaa layidhi labadi rag oo kale inuu kacbada ula soo jeesto. markaasuu soo jeestaa layidhi, ayagoo dad badan ay la jiraan, maalin mashuur hay ahday, yahuud waa sidnoodeen iyo dadku munaafiqiinta ayna way sidnoodeen. aayaddan qaybta dambe ilaahay uu dhahay, wamaa kaana allaha liyudiica iimaanakumna, waxay soo degtay baa layidhi su-aal nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyo ahaaday, dadkii iyo baytulmaqdis la qaadiraya dhintay, salaadeedu waa sidee ayaa layidhi. markaasuu dhahay ilaahay, iimaankiina macnaha iimaanka meeshan salaada ayaa laga wadaa, salaada say uweynta ayaa iimaan laga cabiray, maxaa yeele arkaan alislaam bacda shahaadatayn ayada ugu weyn. in allaha alla u dha ilaahay binaasi dadka la rawuufuna loogu kulad badan weeye, raxiimuna loogu naxariisto weeye. casharkeena intaas ayuu ku ogyahay. wallahi subxaana wataala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. acuudu billahi min ashaydaan rajiim. bismi illahi araxmaan araxiim. alxamdu lilahi rabi alcaalamiin, wsala allahu calaa sayidina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. qad naraa taqaluba wajhika fi samaai falanuwaliyanaka qiblatan tarlaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب الابن يا ايات بقل افرتني السدحات وسوره البقره كمده. وإلهي سبحانه وتعالى ما وصل ورمي عشر كان يا ريو دمبيي رسول كان عليه الصلاه والسلام مركي لغسو جيريي بيت المقدس وكعبه لغسو جيريي waxyaabihii dhacay iyo arrintaasi intii aan la gaarin sida ilaahay rasuulkiisa uu sii sheegay taasoo noqotay mucjiso ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga soo waramay. marka allah wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la kadaabaaya qibladatan hadda qiblada kuwa hool wuu soo jeediyo kacbadi ah jihataaga ma yeelnowdha ilaahay taasoo marka horeba aada qaabili jirtay ilaa inaanu daahirino mooyaane qofkii rasuulka raacaya oo u rumaynaya oo aanu ka daahirinoonu ka soo saarno qofkii gadoomaya oo gadaal u noqonaya oo kufri gaalnimo u noqonaya asagoo diintiisa shakinaya haddana malaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu wareer uu ku sugan yahay amarkiisa. horena waxaanu soo marnay dad badan inay markaasi ay ridaabeen. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala towliyadaasi waxay ahaatay mid aad iyo aada uga culus dadka ilaa dadka ilaahay uu hanuunshay mooyaane. dadkii markaasi waxa weeye baytulmaqdis intii loo dukanayay 17 bilood dhintay, salaadoodina ilaahay waxa uu dhahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum, ilaahay ma uusan ahaan inuu la yacaayo salaadiina oo aad u dukateen baytulmaqdis, bal waa idinku sawaabinayaa. maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ayaad baytulmaqdis ku qaabiseen, marka salaadii aad u dukateen ilaahay la yicmaayo waa laydinku sawaabinayaa. su-aal oo noocaas ayaa jirtay saan shalay aanu soo maraynay. ilaahay markaas wuxuu dhahay dadka alle mu'miniinta la ra'uufun alleh u tulid badan weeye oo naxariis aad iyo aada u naxariisanaya raxiimun waa u naxariisanaya ilaahayna sidaas weeye subxaana watacaala. weli marka waxaan dhexda u wada jirnaa aayadihii markaasi taxwiilul kacba ayaan weli dhexda u wada jirnaa. allah waxa uu yihi subxaana watacaala qad xaqeeqaha ayuu dhe ilaahay naraa waanu arkaynaa taqalluba wejiga wejigaaga gadgadoonkiisau dhe ilaahay fi samaai fii jihati samaai samada jihadeeda uu ku gadgadoomaayo sayidka maxamed shahow mutadallican ila alwaxyi adigoo waxyi daalacanaya haddana waxaa weeye u hilowsan in lagu amro kacbada inaad qaabisid. rasuulku calayhi salatu wasalaam saan hore usoo sheegnay baytulmaqdis intuu u dukanaayo waxaa aada iyo aad u jeclay in kacbada loo soo jeediyo, maxaa yeele qiblatu abiihi ibraahim weeye, haddana carab ayadaa islaamka uu yeeri og. marka arrintaas markay dhacaysay ayaa ilaahay rasuulkiisa la warramayaa, marka waxa uu leeyahay qad xaqeeqaha naraa waanu arkaynaa taqalluba wejika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaai mulaafisa rasuul qadr fii jihati samaai samada jihadeeda uu ku gadgadoomaayo adigoo markaasi waxyi fiirinaaya aada iyo aadna markaasi u jecel in kacbada lagu soo jeediyo. falanuwalliyannaka waanu ku jeedin oo waanu ku jeedin ow dha ilaahay qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedinaynaa qibladaasoo tarlaahaa aad ka raalli tiido aad jeceshahay ow dha ilaahay falanuwalliyannaka ow dha ilaahay waanu ku jeedin oo waanu ku jeedin ow dha ilaahay qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedinaynaa qibladaasoo tarlaahaa aad ka raalli tiido aad jeceshihid fawalli jeedi ow dha ilaahay wajhaka wejigaaga oo salaada la qaabil shatra almasjidi alxaraami masjid alxaraam jihadiisa la qaabil ow dha ilaahay. markii rasuulka calayhi salatu wasalaam sidaas la yidhi ilaahay wuxuu dhahay fawalli jeedi ow dha ilaahay wajhaka wejigaaga istaqbil fi salaati weeye salaada la qaabil ow dha ilaahay shatra almasjidi alxaraami masjid alxaraam jihadiisa la qaabil ow dha ilaahay oo kacbada u jeesa ayaa la yidhi. amarkii marka waxa weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam ayuu kusoo hormaray. muminiintana ilaahay wuxuu yidhi waxaysumaa meel allaale meesha kuntum ad ahaasiin ow ilaahay. khidaabkan isaguna waxaa weye mid ummadda lagula khidaabaayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii si khaasa loola khidaabay ummaddana waxaa weeye iyadana si khaas ahaa loola khidaabayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii uu loo jeediyo ayaguna ay ku raacayaan. waxaana meesha laga saarayaa inuusan wahmi uusan dhalanin oo dadku waxaa weeye aysan u qaadan nabiga khasaa'istiisa inay arrintaanu ay tahay. marka arrintan inay arrin caama ay tahay ayaa laystusaayaa. markaasuu dhahay ilaahay adiguna maaragtay waxaysumaa meel allaale meesha kuntum ad ahaasiin u dhahay idinkuna umadiyey fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaashiina salaada shatrahu masjidu lxaraam jihadiisa u jeediya. waxaysumaa meel allaale meesha kuntum ad ahaasiin makaan kastu aad joogtiin adduunkan fawalluu jeediya u dhahay ilaahay wujuuhakum wajiyaashiina shatrahu masjidu lxaraam jihadiisa usoo jeediya. hadda annaga masalan haddaan soomaaliya aan joogno halkaas markaasi waqooyi ayaan maaragtay ahaan aan qaabilaynaa idan hadda kacbadii aa naga xigtee ninkii masalanba hadda waxa weeye sharqi saxiga waa sharqiga kasoo qaabilaya, ninkii qarbi saxiga qarbigu kasoo qaabilaya, qof walba meesha u wada aadan yahay ayaa aayaddaanu sheegaysaa ee waxa weeye meeshaan kaliya ma ahan, meeshii markaasi kacbadu ay kaa jirto ayaad kasoo qaabilaysaa. wayna ladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wayna ladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyo u dha ilaahay la yaclamuuna way ogsoon yihiin annahu tawalligaaso u dha ilaahay oo kacbada laysu jeediyo alxaqu mid xaqa inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaado u dha ilaahay. wayna ladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey la yaclamuuna way ogsoon yihiin annahu tawalligaasu alxaqu mid xaqa inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday. ilaa hadda waxaan soo marnay markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la faray inuu kasoo jeesto baytulmaqdis ee kacbada uu soo qaabilo dad ayaa takiyey oo markaasi ridaabaa la yidhi. laakiin ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka wanaagsan oo mu'miniintaahu amase waxa weeye oo haddana ahlu kitaabkaahu inay garanayaan tawalligaasu xaq inuu yahay. qorooyinkii markaasi diidaayey oo yahuudda ahayne inaan warkooda waxba aysan ka jirin oo kuwaas macnaha arrintoodu cinaad ay iska ahaaday. marka alla wuxuu dhahay wa ina aladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey la yaclamuuna waxay ogsoon yihiin annahu tawalligaasu oo kacbada laysoo jeediyo alxaqu mid xaqa inuu yahay oo sugan oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday oo kutubtooda ku yaala. sifada nabiga calayhi salatu wasalaam oo aakhiru zamaanka ayaa sidaas aheeday. marka maa wallaahum can qiblati millatii kaanuu caliyaa ay dhahayeen taas waxa weeye been ay ula jeedeen iyo xaqa ayagoo qarinaaya ayay ula jeedeen iyo markaasi xuburiyaaso madaxtinimo jacayl iyo waxyaabaha sahaaya. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay way og yihiin in arrintaasu arrin xaq ay tahay. maxaa yeele kutubtii tawreed iyo injiila waxaa ku yaala nabiga aakhiru zamaan nabi sifadiisu sidaas ay tahay inuu yahay oo marna baytulmaqdis qaabilaaya haddana laga soo jeedinaayo ee kacbada loo soo jeedinaayo sidaasaa ku tiile. wama allaahu alla ma ahanow dha ilaahay biqaasirin allayo halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysiin yaana waa la akhriyaa wama allaahu alla ma ahan biqaasirin allayo halmaansan camaa fii yacmaluuna ay camal falaayeen qolooyinkaas ahlu kitaabtaahu waxay camal falaayeen ilaahay subxaanahu watacaala qaatilka ma ahanow ilaahay ma halmaansan alla subxaanahu watacaala saa haddii la akhriyaa mu'miniintaa loola jeedaa waxaad camal falaysiin wama allaahu alla ma ahan biqaasirin allayo halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal falaysaan oo waxa weeye amarka ilaahay oo la fartooma ah waxa ilaahay reebay oo laga haraa waa la dhihi karaa mu'miniinow haddii kale yacmaluun la yaa markaasi inkaarka markaasi qiblada amarkeeda inkirayaan ilaahay subxaanahu watacaala waa ogyahay qoladaas yahuudda wala wallaahi ayuu dhahay ilaahay in atayta aladiina kuwii haddaad ula timaado uutul kitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayadda arka kulligeeda oo runtaada caddaynaysa amruuqibana ka warramaysa qibladan hadda ay kugu inkirayaan wala wallaahi ayuu dhahay ilaahay in atayta aladiina kuwii haddii aad ula timaado bikulli aayatin aayad la arkay kulligeeda u dhah ilaahay oo aayad kasta oo adilo kasta haddaad u keento u dhah ilaahay maa tabicuu ma raacayaan u dhah ilaahay qiblataka qibladaada raaci maayaan qibladaada inay soo raacaan lagama sugaayo waxaana u wacan cinaad madax adaygaa u wacan wamaa anta adiguna ma siisayka maxamedka ahow ayuu dhah ilaahay bitaabicin mid raacaya qiblatahum qibladooda mid raacaya ma siid adiguna marka waxaa la gooyey nabiga calayhi isalatu wasalaam damaciisa uu damcayay islaamnimadooda ayagana waxaa laga gooyey damacii ay damcayeen inuu qibladooda usoo laabto mar labaad rasuulka calayhi isalatu wasalaam inuu qaabilo baytulmaqdas uu kusoo laabto taasaa marka meesha laga kala gooyey markaasuu dhahay ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayad kasta haddaad u keento u dhah ilaahay ood ula timaado maa tabicuu ma raacayaan qiblataka qibladaada u dhah ilaahay marka saas weeye waata u dhahay ninkii shaacirka ahay wa idaa lallat ilcuquulu calaa cilmina u dhahay famaadaa taquuluhu nusaxaa yuu dhahay haddii cuquushu ay dhumaan oo caqliga uu dhumo asagoo cilmi ku sugan dadka u naseexaynaya maxay u sheegayaan macnaha waxa weeye qof cilmi leh ee asagoo cilmi leh caqligiisii uu lumay waxa weeye naseexa waxba u tari mayso maxaa yeele si oo cinaadahoo ou adaygahoo madax adayga ayay wax uga tagu haayaa ee qofka nasaaxadu ay anfacayso qof markaasi jaahilahoon wax ogeyna wax loo sheegaayo weeye marka alla wuxuu dhahay wamaa bacduhum barkood haddana ayagi laftirkooda yahuudiya nasaaro ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa bacduhum barkood ma ahana u dha ilaahay bitaabicin mid raacaaya qiblata bacdin barka kale qibladiisa wamaa bacduhum barkood ma ahana u dha ilaahay bitaabicin mid raacaaya qiblata bacdin barka kale qibladiisa yahuud raaci mayso qiblada nasaaro nasaarana raaci mayso qiblada yahuud raaci mayso oo ayaguna sina isu raaci maayaan weeye saasaa ilahay leeyay subxaanahu watacaala qiblada yahuud baytulmaqdis weeye qiblada nasaarana waxaa la yidhi qoraxdu meeshay kasoo baxdo weeye laakiin hadda yahuud qibladooda ayaga waa ahayd baytulmaqdis nasaaro laakiin waxaa la yidhi ma aysan ahaynin meeshaas ikhtiraac ayagu ay samaysteen oo shay iska abuurteen ayay ahayd baa la yidhi nin la dhihi jira boliis alqasiis ayaa u sameeyey arrintaasoo markii hore asalkiisuna yahuud ahay bayaankiisa si xoog leh insha allahu tacaala suuratu cali cimraan aan ugu tegi doonaa waxaa la yidhi ninkaas markii nabiyullaahi ciise la rafciyey oo samada loo kor yeelay ayuu wuxuu ku dhahay baa lihi dadkii ciise ayaan la kulmay u dhahay markaasuu wuxuu dhahay yuri ciise qoraxdu waxa weeye xidig aada iyo aada aan u jeclahay salaamtayda ayayna maalin kasta dadka iga soo gaarsiisaa iga gaarsiisaa ee qoonkayga waxaad qartaa inay u jihaystaan qoraxdu meeshay kasoo baxaysay salaada ay halkaas u dukadaan sidiiay sameeyeen aa layidhi kunay baadiyogeen aa la yidhi ee qiblada hadda nasaaradu mid markaasi waxa weeye oo markaasi sharaacida horeo qadiimka ahayd kamida xataa ma ahan aa la yidhi wala wallaahi ayuu dhahay ilaahay ini tabacta haddaad raacday saydka maxamedka ahow aawaaon hawadooda ay kugu yeerayaan min bacdi maakii gadaashiisa u dha ilaahay jaaaka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ahow dha ilaahay ayadoo waxyigaasi uu kuu yimiday haddaad hawadooda raacdo u dha ilaahay nimankaas ahlu kitaabka ah inaka adigu idan waqtigaas haddaad raacdo la min adaalimiina kuwa daalimiinta ayaad kamid tahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi ini tabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum hawadooda haddaad raacdo u dha ilaahay way kugu yeerayaan marka hadda waxa weeye hawadooda haddaad raacdo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam low la qadaro weeye farlan weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye, gaalada hawadeeda ma raacaayo, waxa loola jeedo annaga weeye. waxay la macno tahay lain ashrafta layaxbadana camaluka, saasaa loola jeedaa. marka hadda waxa weeye annagaa loola jeedaa gaalada hawadooda haddii aan raacno, ayadoo waxyigaas uu noo yimiday oo kitaabka ilaahay uuna soo gaaray inaan daalimiin aan nahay ayaa ilaahay caddaynaya. daalim miya qofki hadda ilaahay daalim uu ku tilmaamo daalim ahlunaar weeye, amase waa daalim oo markaasi kaafira weeye, taas marka waxaa lagu gelayaa, khatar baa lagu gelayaa. wala wallaahi ayuu dhe ilaahay in itabacta dad raacda ahwaa-ahum hawadooda min bacdi maa fii gadaashiisa u dhe ilaahay gaaka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ahow dhe ilaahay. cilmiga hadda maxaa laga wadaa waxyiga weye, qur-aankaas weye. adduunka hadda caalamka qur-aankaas meel walba waa gaaray. dadka hadda maanta muslimiinta ahoo gaalada iska raacaaya wax uurgaarho ilaahay isii tafhelaya ma jirto, iskood bay u raaceen, waxay ka helaan bay leeyihiin. cizina ku gaari maayo, ma hadda gaal raacitaankiisa cizi lagu gaari maayo, aakhiradina way ku baaba-aysaa, adduunkana cizi lagu gaari maayo. sababtoo ah waxaanu arkaynaa dadkii waxa weeye gaalada raacay meesha u dhoomartay. innaka adugu yow dhe ilaahay idan waktigaas la mina daalimiina, kuwa daalimiinta ayaad kamid tahay. alladiina kuwa aatayna aanu siinay dhe ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay, yacrifuuna way garanayaan, hu nabiga way garanayaan, kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiyashooda ay u garanayaan. wa ina fariiqan fariiqa u dhe ilaahay qayb oo minhum ayaga kamid ah, layaktumuuna alxaqa xaqa ayay qarinayaan, walxaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin. waxa markaas nebi maxamedow aada ku sugan tahay waxa weeye waxaanu soo maraynay in maaragtay nimankan ahlu kitaabka gaar ahaan yahuuddu sifadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo tawreed ku teelay inay bedeleen, sifadin kale oo fara badan inay bedeleen, oo taxriif badan ay ku sameeyeen kitaabkoodii, aayatu rajmi ay bedeleen, nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxuusan ahayn ay ka dhigeen. marka ilaahay wuxuu ka warhamayaa maadaama niman ahlulcilmi ay yihiin tawreedna yaqaana, in markaasi waxa weeye ay markaasi garanayaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sida markaasi ilmahooda wiyasha ay dhaleen ay u garanayaan, bal sidaas ka daran ayay u garanayaan. markaasuu dhahay alle alladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay, yacrifuunahu rasuulka way garanayaan, kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa-ahum wiilashooda ay u garanayaan, sifadiisay ku garanayaan oo kutubtooda ku tiilay. cabdullaahi ibnu salaam saxaabigii weynaay oo yahuudiga ahay ayaa waxa uu dhahay laqad caraftuhu xiina ra'aytuhu, waxa uu dhahay rasuulka waan aqoonsaday markii aan arkay, kamaa acrifu ibnii saan wiilkayga u garanayo, wa macrifatii limuxamedin ashaddi u dhahay, weli waxa uu dhahay garashada maxamed aan garanayo ayaa daran. markaasaa laga su-aalo waa siiyey baa la yidhi arrintaas, markaasuu dhahay lianna macrifatii dibnii daniya, waxa uu dhahay garashada wiilkayga inuu wiilkayga aan u garanayo waa mid malaha u yidhi, maxaa yeelay liannahu yaxtamilu an yakuuna min gayrii, waxaa suurtagal u dhahay cidaan aniga ahaynba inay dhashaa suurtagal u dhahay. marna waxa u dhahay walaa naxrifu maa yasnacu nisaau yow dhahay, annagu ma naqaano u dhahay naagu waxay sameeyaano, waxaa suurtagala naaguhu meel kale inay ka keeneen. laakiin waxa weeye amaa macrifatii bimuxamedin ou dhahay garashadayda nebi maxamed aan garanaayo, fahiya can illaahi ou dhahay ilaahay xaggiisay ka timid, taaso ilaahay xaggiisa ayay ka timiday oo allah subxaanahu watacaala ayaa ii khabray, marka khabar ilaahay xaggiisa ka yimidne asaga shaki kuma jiri kara haba yaraatee. saas ayaan markaasi waxa weeye ay igu aqoon badan tahay garashada nebi maxamed, sidaas ayuu dhahay. waxa markaasi ay kuwan kale ku diidayaan waa shay maxlu cinaadin, cinaad oo markaasi iska cad weeye. alla markaa waxa uu dhahay subxaanahu watacaala kamaa yacrifuuna abnaa'ahum wa ina fariiqan fariiqa u dhe ilaahay oo minhum ayaga kamid ah layaktumuuna alxaqa xaqa ayay qarinayaan, xaqa waxaa kamid ah sifada nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo markaasi kutubtoodii ku tiilay ayay qarinayaan, xaqa la qariya taas weeye. waxaa kamid a aayatu rajmi ayay qarinayaan oo gooskooda ay ku bedeleen, ay ku bedeleen jalda ay ku bedeleen iyo waxyaabo kale oo khuraafaad ay ku bedeleen. marka ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xaqay qarinayaan u dhahay ilaahay, walxaalhum ayaguna yaclamuuna isoon yihiin. hada aladii anta calayhi waxaad ku sugan tahay nebi maxamedow. marka ilaahay haddana wuxuu dhahay alxaqu xaqiya u dhahay ilaahay min rabbika taa'inun wuxuu ka ahaaday min rabbika xagga rabbigaa, alxaqu xaqiya u dhahay ilaahay min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday. falaa takuunanna ayuu dhahay ilaahay ha ahaanin oo ha ahaanin min almunkariina kuwa shakiya mid kamid ha ahaanin, alxaqu xaqi min rabbika xagga rabbigaaga ayuu ka ahaaday, ilaahay xaggiisa ayuu xaqu ka yimiday. falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaana u dhe ilaahay min almunkariina kuwa shakiya mid kamida ha ahaana u dhe ilaahay. walikulli wijhatun walikullin kul arka waxaa u sugnaada u dhe ilaahay. walikullin min alumami ayaa laga wadaa mid kastoo ummadaha kamid ah wijhatun qibla ayuu dhe ilaahay. huwa isagoo muwalliha u jeesanayo qolo kastoo ummadaha ilaahay oo adduunkan soo maray kamida waxay lahaayeen u dhe ilaahay meel ay markaas u jahaysanayaan salaadood. walikullin kul arka waxaa u sugnaada u dhe ilaahay wijhatun qibla u dhe ilaahay huwa isagoo muwalliha u jeesanayo. fasabiqu lkhayraati khayraatka u degdega u dhe ilaahay oo daacada ilaahay u degdega iyo qabuulkeeda baynamaa meel allaale meeshii takuunu aad ahaataan ya'ti bikum ullaahu allah waa idinla imaanayaa jamiican xaal aasiin kuwadan ayuu ilaahay idinla imaanayaa. baynamaa meel allaale meeshii takuunu aad ahaataan ya'ti bikum ullaahu allah waa idinla imaanayaa jamiican xaal aasiin kuwadan oo ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan qof kasta meeshii markaasi uu uga dhinto amase waxa weeye bad ha ku dhinto ama buur ha ku dhinto ama balaal ha cuno si kasta ha ahaato waxa weeye ilaahay maalinta qiyaamo dadka maxsharka ayuu isii wada keenayaa. cid markaasi waxa weeye meeshaas ka baaqa karaysa oo markaasi ka faka karaysa ma jirto. ha la gubo oo si kasta hale meeshkiisa ha la gubo wax kasta la sameeyo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala khalaayada dhammaantood ilaahay hal meel ayuu isuu keenayaa. awooddaas ayaa ilaahay iska leeyahay subxaanahu watacaala. waa maalinta qiyaamo weeye qof walbana markaasi camalkeediyaa lagu jaasinayaa. in allaha allah u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weeye. arka aayadda qaybta dambo waxay deliil u tahay qaybta hore deliil u tahay maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aynamaa takuunuu ya'ti bikum ullahu jamiica meel allaala meeshi aad ahaatiin u dhe ilaahay ya'ti bikum ullahu allah waa idinla imaanayaa jamiican xaal aasiin kuwa dhan meel kasta ilaahay waa idinkee aad ahaatiin aynad waxa weye ismu shardi oo jaasim waaye waxay u jasmineysaa markaasi laba ficil takuunuuna waxa weeye ficlu shardi weeye majruubun bixabsi nuuni weeye weyduna faacilki weeye yaatina jawaabu shardihi noqonaysaa majruubun bixabsi lyaai waaye yaada xadafkeeda ayaa lagu reebay kasrada ayaana daliilu ah weeye bikumna waxay ku tacaluqaysaa ya'ti weeye wallaahuna waxa weeye ya'tidaas ayay iyadana ku tacaluqaysaa weeye jamiicana waa la xaalaynayaa ho khaasta bikum ayaa laga xaalaynayaa waayahay. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala meel allaala meeshii aad ahaatiin ya'ti bikum ullahu jamiica ilaahay dhammaantiin waa idinla imaanayaa. fayujaasiikum biacmaalikum ayi marka acmaashiin yuu idinku jaasinayaa. qof markaasi baxto karta oo meel ku dhuumo karta ama ilaahay subxaanahu watacaala laga qari karo ma jirtaa la yaraatee. hadda taasi markaasi maxay keenaysaa? daliilkeedu waa kan maxaa yeele u dhe ilaahay ina allaha calaa kulli shayin qadiir. meeshaa markaasi laamu tacliilaa geli karays ina allaha allah u dhe ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa u dhe ilaahay qadiirun calayhi kara weeye ilaahay subxaanahu watacaala wax walba qaadir ayuu kuyahay. taasaa marka waxay keenaysaa khalaa'iqdi min ladun aadam laga soo bilaabo ilaa an taquuma saaca wixii markaasi adduunkan koonkaan markaasi dhintay meel kastaa ku dhintaane in ilaahay qiyaamo maxkarka isugu keeno oo cid walba markaasi uu jaasiyo awoodda ilaahay ayaa markaasi sidaasa weeye. marka cid walba ha ogaatay in markaasi ilaahay uu jaasinayo oo cid ilaahay ka faki karta aysan jirin oo dadku macnaha qaarkood adduunyadan kaliya isaga jeedaan wax loo abuuray iyo waxay ka samaysan yihiinba aysan garanaynin taasu nasiib darro weeye iyo shaydaan oo dadkaas la tegay oo markaasi hawadooda kaliya tufay kana qariyay xaqiiqadii ka qariyay noqonaysaa. wamin xaysu meesha ayuu dhe ilaahay kharajta aad baxdo oo safar aad u baxdo weli waxaynu ku jirnaa xukunka ku tacaluqaaya taxwiilu qibla. hadda aayadihii hore waxaa laga soo waramay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam isaga oo xaadir ah oo jooga marka uu joogo meesha uu qaabilaayo qiblada meesha uu ka qaabilaayo iyo markaasi markii ummadiisuna ay markaas iyaduna ay joogto oy muqiimiin ay yihiin calaayi saxaabadku hadday muqiim ay yihiin. marka hadda haddii masalanba meeshaa joogi jirtay ood muqiimka aad ku ahayd aad ka intiqaasho ood ka tagto ood arlo kale aad tagto dabladiina markaasi meel kale ay kaa marto sida masalanba hadda waxa weeye dadka ka tegaya dalkeena ee yurub iyo maaragtay aasiya iyo africa meelaha qaarkood tegaya dabladii meeshii markii hore ugu aadinayd ugu aadi mayso taasaa marka ilaahay uu ka waramayaa ho qabladu meel kasto markaa si aad tagto meeshay kugu aadantahay ay soo jeesanaysaa. marka ilaahay waxa u dhahay rasuulka markaa safar gasho weeye, safarku waxyaaba badan uu kaa bedelaya. wamin xaysu meesha qarashta aad baxdo u dhay ilaahay lisafarin, masalan ma safar aad u baxdo, masalan hadda safaray keenaysaa salaadaasu far lahaata sunata ahaate, hase yeeshee sunnada waa la khasisay waaye naafilada oo markaasi si safari ah ayada markaasi qofku sooba maqsadii meesha u socday jahadeeda ayuu markaas ayuu u jeesanayaa. taasi haddii ilaahay yidhahdo suuratu nisa ayaan uu tegi doonaa. allah markaas waxau dhahay wamin xaysu meesha kharajta aad baxdo u dhay ilaahay safar iyo kayrkiisaba aad u baxdo fuwalli jeedi u dhay ilaahay kaydka maxamedka ahow wajhaka wejigaaga shatral masjid alxaraami, masjid alxaraam jihadiisa u jeedi. wainahu kaasiyo u dhay ilaahay masjid alxaraam loo jeesto lalxaqu mid xaqa weeye oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday. wainahu kaasu lalxaqu waa mid xaqahow dhay ilaahay oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday. wama allaahu allana ma ahan biqaasirin caleyha almaansan camaa fii tacmaluuna ad camal falaysaan ama camaa fii yacmaluuna ay camal falayaan. ilaahay subxaanahu watacaala wax walba caalim ayuu ku yahay. arrintaasina waxa weeye arrin oo xaqa weeye, arrin oo xaqa weeye. marka hadda safar markii la yahay ee markaasi meel kale la aado oo markaasi meel kale qibladi ay kugu soo aado waxyaabaha markaasi soo dirin kara oo markaasi in qibladi meeshay kaa jirta aad raaditaa ayaa aayaddaas ilaahay uu noogu sheegay, ayadoo rasuulka goonidiisa loogu sheegay, ummaddana aayaddan kaleentood si caama markaasi loogu sheegayo. hase yeeshee waxa weeye casharkeenna ayaa intaas ku eg. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.